بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، رضي الله تعالى عن قدر رجال الله وخلفائه وأهل طريقه الأبرار. أما بعد، قال الشيخ عمر الفوسي رضي الله تعالى عنه في الفصل الرابع من كتابه الحزب الرحيم على نحو مشهور حزب الرجيم، ومنها اعتقادهم أن الأولياء لا يكونون إلا في القصار والصحاري. دونك كون جيسون ناي حجاب يي كي راي ييغا خامتاني مو مانا تاخ با نيت ني ديو خامي ولا يي bok na ci moy téré yi ñuy bind manam nit ki bu défé né ku téré yi bind né walu yi ni lañ mel ku mel nonu do walu bok na ci né dañuy mélalé nit ñi manam moy ñort gi nga xamné moy azannu anna walu mawtufun bi waqtin min awqaf ar-rububiyyati aw bi waqtin min awqaf an-nubuwwati moy defa nek waliyu dafa melowo melo borom bi te moy luko neex lay def luko neex moy am say neena da wara naw wala mu mel ak yenen nga xamni dene do am bakkar dara japp ne tamun jabotam dañu wara ñoom ñepp teggu ci yoon du jup et cetera bok na ci kiray moy al i'tiqad al jari 'inda man lam yakun lahu ilmam bi marfaqat awliya man lam i'tiqad an kullu man ra'ahu la yufarriqu amwalahu li 'ibadillahi bakhil jot giñu jot ne kiñu gis fat giñu fas sen xol ne kuñu gis bu seddelé alalam ci bir nit ñi japp ne koku dafa lay mu ñaata 5 benen bi moy qabuluhum min al-khalq moy nangu gi wali yi di nango di jele ci nit ñi benen bi moy wuqu'u zillati mimman tazayya bi zayhim wa tantasaba ila sikaratihim moy waccu wala rotu tarxiis ak jadd yoon ci ñi nga xamne di tukke ci ñi nga xamne dañu dañ leen di nuru nuru di solo di ñuy solo ak ta top place ñi place top ak wax genre wax yi ñi wax ak melo wo ci seen yoon yi parce que am nañu dem ñoo xamne yalla ñu yalla sam bis bu ñu toge tay bay conférence wala nga gis leen ñuy gam wala nga gis leen ci jotaay n'importe lequel rek buñuy wax da ngay defale keur serigne la duddo wala parfois sax keur serigne lay duddo fa lay mangé motax mu am yu mu forat mais suñuy wax fi art biñ ci bolé ko xamul rek day demni ci ala kulli halin ki tawakkal légui nak bu gisé wajjo du jogé fa légui dem bali wala jogé fa légui dem def yi fi ndëngëte wala mu sekk ak mom affaire xaliss waji bejjen ko wala mu gis ko legui mu and ak ndaw so xamantene du dara bokku ko ci def waaw wala ñu def leneen mu ne nak kon gaay xam nga lan la ñi ñoom ñepp yow mom ci lu lañ nek mom la jéxale wa fofu lañ nek fofu lañ mujjé kon yoy muy ñaata ko pour le moment yo xamantene mën na tax nit ñi duñ fam kan lan moy walu ak ku yoll wa minha bokku na ci i'tiqaduhum sen pass pass biñuy fas ci sen xol yi an al awliya annaka wali la yakunu duñu nek illa fil qafar ludul ci xur yi wa sahara ak desert yi nand fay fay ñom pour ñom lool lañu mel pour ñom wal yu pire pire pire day na ci Allah ba la lulu fofu nek fofu ci ci diamu Allah ñom pour ñom wal yu ku melu non rek wal yu wala yakunu la bi nek muxtalif yina bi way jaxaso bin nas bi nit ñi mumasilihim din kemo ak ñom di nuro ak ñom fil umuri ci mbiri al mubahati yi dagani yi baxi baaduhum amna ci ñom ño xamne sax day ya taqidu da fay fas waya juzu wa manam daf koy fat waya juzu te xamna dagal na wujudul awliya amuk wali bayna nas ci digeenti nit ñi lakinnahu waya mom ya taqidu day fat day fat ci xolam manam ki ni ni ya taqidu wa waya juzu wujud awliya nas lakinnahu waya mom ya taqidu day fat ci xolam annal ka'inina ñi nek ci sahara ca alya ci désert wol ko huuti ak te xour ya ak mal ñu gëna mat amna ñu fokk lool kon ay façon lay wa baadum amna ci ñoom kon leen ci ñoom xam ya tax day fas anna insaan nek nit ñi la yakunu mën de nek wali yeen wali illa lulu iza kana bu nekk ci xalawat ci xalwa yi wa iza kana way bu nekk mun ghabisan de abi jaxaso de aji nur fi nas ci bir nit ñi fa innahu koku mom li wër bu wër moy lay sa bi wali koku mom du wali qat'an ci lu dog ay kon ay façon la ci ñu fa groupe bi ni ki ray bi ni ni mi dalé nit ñi du même façon lay dalé nit ñi dafa am ño xamantene ñu dañu japp nit bala mo ne wali fokk mu nekk ci Allah ba ci désert bi nekk fofu nekk ci montagne yi nekk ci bir gorot yi yoy am ci ñom ño xamantene dañu ga mën na ne wali yi jaxoso ak nit ñi mais suuf ki ñi nekk ci désert ya ci tay tay ci ki ak yoy ñoo ñu gëna mat ci il ya ci voilà ak ci gorom ñoo gëna mat am ñoo xamantene dañoo japp na ñoom fa walu yu mënuta nit mënta ne walu lulul di gis ko mu ber koy gis ci bir nit ñi rek walu bo walu yu fokk muy teddu fu mu toll day teddu fu mu toll di julli di ci carré di julli di ci carré fu ñoom lolay walu fek neenu non du walu du lek dara mum day ci yëri xorté ku lay sol han pour ñom non moy walu man pour ñom fokk muy sol yu tim yi ci un dekk ci kër go xamné kër gi du rafet dara du am sax chaise wala du am fauteuil han waaw jabar du danaka du ko am wala bu amé jabar tam jabar ji warta rafet han pour ñu warta am auto bu amé auto bu rafet rek c'est parce que du walu ñom loolu lañ fokk loolu tamit ci raala bu mak bo xamné dina lay nax nit ñu bari surtout ñi xamul dara en général mu ngi ci ibris di mo wali bobu ñu fekk wa ci leen bismillah ci leen ñu inshallah manam dafa am ben teggil bo xamne da bok ci tegginu jamm moy do daggaat lool baaxu wa so ko yagge def na bu baaxu inshallah wa ñu yegul diko baye xel ok xam nga lu tax parce que dañ dul avancer après inshallah parce que su leer luñu wax rek ñu commentaire buñu avancer deng na neena qala wax na fi lata'if minani fi lata'if minan neena al ulama borom xam xam yi zara aw buñu gisee insanan nit yantasib muy askano ila tariqillahi fi yoon bi yalla yi jaa bu dikke minal barari buñu gisee ben way bo xamne day askano ñu ne ki ci tariqa yi sangam la bok wala waliyu la mu dikke ci ci barari ci ci alla wal qasar wal qasar moy gox ki ago fi sori alli rek yul yeg yoy is aqbalu alayhi dañuy djublu ci mom bi tawfi mi diko makal wat takrim ak diko teral wa kam way te bari na min badalin ku bok ci abdali wa waliyin ak waliyu bayna azurim yu nek seen bir fala yulquna duñu sanni ilay jëm ci mom balan am xel ben xalat buñ ko sax bayyi xel té ñi ngi ci seen bir bu nek ci ab abdal yu makki bok ci wal yu makki nek seen bir buñ ko bayyi xel ndax la ñom dañu japp ne waji jugge ci Allah wax mo tax même xolo wolof yi di nga tay serigne bi ñi ñaan bu bu nekké ci Allah ñu né mom ci bir Allah ka ko ma gi nga bo déwé ba ci bir da ngay jëlat xaré wala wacce da ngay jël sare wala ko auto du fa dem wala auto du fa dem bok wa da nga nek ñooñu lañu japp ne nak ñooñu ñoy bari bari bari bari abé fekk nak du ko lolu ba lu wal top lolu top ben lu wal ay du lak wolof mom degul wolof sax lak kan lolu ba lu wala ban loi mo ne bo degge wolof do xam do xam ci degg wolof ci degul wolof mo gëna xam ci degg wolof amul loi di bu ko wax ben règle bu yalla mana ko wax deug muné waya kam wa muné kon wo wote mom fekk badal ñooñu nonu wali yu mag yoy ñek seen biir neul na kenn wo ci wali yoy day nek seen biir duñ ko sax baay xal mais ko jugi ci Allah ba ko jugi feneen mom mo ñew ñu do wo wote wa joju fat nek seen biir alladhi moy nga xamne yahmilu mo yanu asqalahum seeni seeni bis bisi wa yadfa'u te mom moy moy jang al aghyar ñeneen ni am bu mo def leen mbolam lu leen di dal ci mom lay jaar mom moy yanu problème yi nit ñi fa mislahum ñu melni fa masaluhum seenu misal dal fi zalika ci lool ko masal wax ci mi ngi melni ab njaay Allah yadkhulu bo xamne dugg na fi ci seen biir moy ben fof bu dugg ci fa yahayatun nas nit ñi daal nak wala ba fa fof manam moy un animal sauvage dal manam moy ko xamne yaangu to nek ci biir dekk bi mom animal la mais du domestique fa yahayatu bu ko defé mu fek an nas nit ñi bi ci mom moy gi bi nak nit ñepp wër ko nak moy gi bi na di ak yému bi ci mom li taxa pété ngir reud gi nga xamne mo la reud jildi ci yaram wa xofna ak rafetay surat yi melom manam ñom ben animal duggé mi ngi lan rek tay bo len di comparer mi ngi ben animal dugg ci jek jek rek dugg ci ci dekk bi rek min di commencé wul di ko xol di yewu di nar xolal ni reud reud nal ci yaram bi xolal ni e apa rafet ya yaram bi ko rafet ndegete mune te tax mune fekk wal humur fek mbami ila bayni azurim ñi ngi ci seen biir dekk ñi seen biir mbami allati yi nga xamne tax ñu ñom ñoy yanu asqaluhum seen bagay yu diisi la yaltafituna ilayha duñ ko sax tourner diko xol te pourtant mbambe ko gëna rafet yaram de an mo len bi moko gëna rafet yaram ben ñaaral ba mo len bi yanul sen bagage sen bagage te duñ ko baye sax wa buñ doon yewu kay ci mom lañu warona gënë yewu in tahafi la wax ji yam wa qala wa khlafi ibrib li nga doon juñu sank sa'da tabaraka allah an mun innahu li wir wor moy kana nek na ya takallamu di waxtan ma shaykhi manam de kam cheikh ahmed ibn mubarak allamti fadan muñu waxtan ak serignum shaykhu serignum abdul aziz ibn mas'ud la addabba radiyallahu ta'ala anhuma yalla yalla gërum na ñu ñaar ci ko vraiment édition bu baaxu bari may fot top édition bu baaxul dara ci téré bu tollu waaw faudra li dit man loolu la doon waxal ci néna len forum bi bu fekkante na amna ben projet bu ñu wara def bokku na ci projet yi ñu wara def projet yi mënu proposé won moy ñu éditer livre yi imaginez livre yi ak ni ñuy maggé amuñu ben édition bu baax pour le moment amuñu édition bu baax yépp ay foot la c'est tel mais lool ci ton travail après pire que un siècle deux siècles kan nga xalaat né moko def déjà instant bi ni ñi am capacité mënu xol rectifier erreur de frappe yu bari woon le la nga xalaat ci buñ démé deux siècles deux siècles yalla yo so lu ligënti lolu ay problème la yo xamne dañu jamm dañ ko ligënti deng radiyallahu anhu kon mom cheikh deng kon cheikh ahmed ibn mubarak ak serinu cheikh abdou azzam lañu ma sax ak dabba radiyallahu anhu qala mun fa zakatu lahu madad ko tuddal ta'dhim an-nas magal gi nga xamne mom la mag mom lay magal nit ñi lil ibadi ñeel jaam lil ubbadi ñeel ñe way jaam ko fi yalla al munqatayna way dogu fi kuhufi ci khuri wa jazair al bahr ak ci ilu geej wa madah wa madhatuhum wa madhatuhum bo neena ma di len tag ka fi ran lu bari wa qultu mani innahum ñoom day ñu xataor togu nañ ni ibadatu haqq ngir mo ngir jaamu yalla bi deug subhanahu wa ta'ala mom wa tajarradu deeng te deñ nañu nono bul jël min jami al aghyar ci mbole ñeneen ñi du ñoom qala man radiyallahu anhu deeng qala mu radiyallahu anhu yalla yalla gërum ko neel xabbal dabara dana dal manam kon cheikh kon serigne bi bi talib bi de tag gaay di len magal di wax na ay ñu di gaay jabbal li ni ñu ñu saw yi dañu bari affaire aduna yit ñom dem rek fo mu gëru di jabb yalla ay way ñoo ñu dal tarakala di tag rek nana qala cheikh abdul jabbar dana nana ahti lakum kharmane tan len nak hikayatan ak netali fasma'u ha dañu ko deglu bu baax wallahu bu yalla nak hasbi moy ci ma doy sukk wasa'ili moy aji di ma laaj moy ci may laaj in vittu su fekkante ne dolena fi ha ci netali ji ma la netale xew xew bi sey an dara yalla may laaj faqultu man ko mu'azallah ñu ñaan yalla musul ni ya an yaqati murad zalika lol fi awhamina ci suñu xel yi ci suñu def def lay suñu def def lay suñu imagination awol bok yah jusu mu yëngatu sax yëngatu gu tuti gu nuro kep kep fi khawatirina ci suñu idée yi yi wara ñew suñu xel yi ba manam salmi mom na mom ko ñu mom ma dama mo wax mom deggu lu xew xew bi du manke ma dama serigne bi mo ko wax deggul ala serigne bi ne rabbiyallahu ta'ala yalla ko yalla gërem mune kuntu nekkon na zaat yawmin ben bis fi musalla ci julikaay bi bi babul fatwah babul fatwah fofu la ci espace han ma sheikh sayyidi manfur ma and ak sheikh shakhsi manfur serignam la rabbi allah fa badala na mu feñ la na ñal ñu an nazhaba ci ñu dem ila jaziratin ci ben île fil bahri ci geejgi al kabirati bu reuy alladhi bi nga xamne yadrabu mom lañuy sad mom lañ mo nek fi madinati salaa fi madina salah dekk bobu qala muné fa zaabna ñu dem ilayha dem ci fofu fa iza hiya ñu fekk fa jaziratu ben il fiha bo xamné la fa nek qadra mil lu tollok mil la tollok ci distance mile mom lañ wax mile neeno fiha ñu fekk fa aynani ñaari beut ndox ñaari beut minal ma ci ndox al azbu bay adi ci tim tim o douce ñu def fek fa ñaari source do douce neena wajat na ñu fek fi haas fofu rajulan abben way ya'budu muy jaamu allah bur yalla sinhu ta'atam dal biñ ko xole nak wal 40 mi ngi tolok ci ñeen fukki san su jeya 40 ans environ wa fi haat nek na fofu buyutun ay nek man khutatun yo xamantene dañ ko yatte min al hajar ci xeer wa fi wasatil buyut ci digg neeg yi nak buyutun ay nek sigharun yu ndaw ndaw ka hay'atil no buyut yu demé neké nek xol as-sighar yu ndaw allati nga xamné fi dakhilul hammam ñoy nek ci bir hammam qala muné wala adri way xamuma man nahata hakan moko yatt li anna mawdi'a ndax bërepp mom ba'idun dafa sori min al-umrani ki fi nit ñi dëkke jiddal lool wala tablughu te du fa joté as-sufunu gal ya bi wajhin ci benn walu wala bi hal lu ci benn anam wa qad way nak leg leg nak tablughu mu joté fa as-sufunu yenn gal yi ahyanan leg leg rek wa fiha te nek na ci biir il bob min al-ashjar ci ay garab nawan ak xet yusbu bu nuru tamal lawz xet manam law ñom sen ñam la illa annahu lulul la nak yukhalifu wute nak mom wa nawun akhar mu am lo xamantene shubu de nuru شجرة التعزاز بتاي مملم المعرف بين خمي عندنا في نون تعزاز نيوم تامت سي سيني سيني فاسون ضرب لا نيوم فوف الا لودول نك انه نك مم اقصر منه موكو غنا غات ولهو مو ام بو نيل نكو وراخوت اي خوب عريض ياب اخضر يو فيرت دائما بفاو فنظرت ما خول الى الرجل خول واجي اك ليكو ور نون ها واذا فكن قوته حال موي قوته نيامم لمي دوندي ذلك سمر موي غوغي لا مينيف الذي بيغا خامني يخرج موي جن من النوع تي خيت الشبيه باللوز بي نورك اللوز وذلك الورق اك بوبو لي خوب اك اخضر بو فيرت بي الذي بيغا خامني في النوع الاخر ميغي سي بنين خيت التشبيه بي نورك تعزازي تعزازي وهو تمن قوته موي نيامم دائما موم لول رك لاي ليك wa xob yi da lay lek ak garab ak ñeme ñeuf garab yoy lool tout temps lool lay dundé quoi yu genn ci garab yoy wa garab benn fruit yi la am par benn façon fruit xob yi tamit xob yu vert la yu xawa yaatu tout lu mom lool lay dundé ñaar yu affaire mom dal manam fruit bi lay dundé ak xob bi xob bi wa nagarna nenañu xol ila libas yi ci yërem fa iza huwa fek mom qad amida mu dadi ñu daan koy wekk ila qadbani ci ben charti wala ben photo ci zalika na'u shabih ci bobu la xettu garab ak shabih bi nuru bi ta'zazi ci ta'zaz wa huwa moy qadbanun aw charla wo xamne wa bant la wo xamne raqiqun wu sew riqaq yu sew lañu mena fa dufira nena ñi ngi fasé manam genre lété baabu halani ma abade and ak yenn manam yiri non la ko ci dugal hatta jaala mbete mu def min ha ci lolu misal hizmat wa lo xamantene dal nim ko dako raw wala dako raw ba nga xamantene dal neena faxtazama biha mu dem ba mel comme lo xamne lu ñuy sutul lo lu ñuy sa sangola luñu lambay mu dar ko lambo bofu wa sa faraw na ko lolou suturale awram wal baqi lenen li ci def nak ci yaram bila safar amul dar lu lu ko neub momu awram rek la neub parti awram wa mom garab yoyu la jël lolou non bank yu sew yoyu lañ ko defal rek yirim lolou la dako jël pure diko raw après mu defar ko ba mu xawar nek lu genre seur bu ndaw mu mur ci awram rek ko tressé ko voilà dako tressé voilà mu daru ki lool rek la sol lool la sol neena fa kallamna ne ñi waxat ak waxam mom na waxul na lahu ñu ne ko kam laka ana ñaata at am fi nga am fi hadal mawdi' ci bi balas li ni fa qalu mun li ñel na ma fihi ci place bi nahwa arba nahwa al 40 sana lu tolo 40 ans rek fa qulna lahu ñu ne ko fi nak kullaha sa at yep qadra 40 la melni yo 40 ans am fa mata jittahu kon par kan nga dik fi fa qala mun jittahu mang fi dikke ma abi and ak sama baye woni fek ñel na ma nahwa lu tolo min al 5 sinina lu wara tolo juromi at wa ana fek man tabiyun khalala saghirun bu ndaw fa baqit neena ma andak ma def ma abi andak sama bay nak wal khamsa lu wara tolo anna khol khamsa wal 20 lu wara tolo ñaar fukk ab juroom sanafa ci ab hatta mata ndeke mu di bu genn adul kon man bu am après 5 ans la ñew la fi ñu pap bu ñu genn ma ngeen tan dedet wala ma ngeen tan so donc 25 ans après la fi ci sama bay mu genn adul fa dafantu huna ma rabbu hunaka fi fila rabb fila rasul qulna lahu minako arina wan qabrahu bamelam linazuruhu bu ko defe ñun ñu ziyara ko fa arana mu wan qabrahu bamelam fa da'awna ñu dal ñaanal lahu ñel bay bi suma top ja'alna ñu nek nak na takallamu di waxtan ma'ahu and ak mom fa wajadna ñu gidne la sanahu lamina saqilan dafa dis jiddan lol nekkel la ci ngir sababu new gi mu new mukhalafatan nas jaxaso gi muy jaxaso nit ni new gi mu new taxna meunatu mun du wax lamb bi dafa dis quoi wo fek mum safirun dafa tuti wo jarna ñu gis ko yata kallam muy wax bil arabiyati arab day wax arab lanno ndax mom min al qawmi ci ñamu bok xéet woon bok moy ñi nga xamne al mujawirin dañu dekkale li tunis moy tunis wetu tunis lu dekk quoi wohum te ñom yatakallamuna dañu wax sax wax bil arabiyya ci arab fa ta'alnahu lak an al iman lu adu ci walu gum yalla subhanallah xolal biñ ko gisee liñ ko ndik laaj moy ndax pass passam deugur na ndax mom gum na yalla deug deug pour wax la manam dañuy dem de ci souf lañuy départ Il faut profondeur des choses. Yalla amul place yalla ne ko fet neena wa bayyana ñu daal koy leral la mo ñal ko astawab li juk ñu leral ko argumenter ko bam comprendre li juk lan la bo wajarna ñu gis ne tamit biñ ko laaje yaar gis nañ ni mom yaar ko xamna rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wa annahu ta xamna tamit li weer bo wor moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidul awwalin moy sam ñu ñepp ñu wal akhirin ak ñu mujju ni way arif gis nañ ni tamit xamona abubakar radiyallahu ta'ala ni yalla ko yalla gërum xola radiyallahu ta'ala rek la waxul am mo sax gis nga ci ñu xam day tepp ay baax parfois li mu tepp ay mo ay genn walu mo le mu def point fu mo ru def point li yoyep dang ci wara yew way arif gis nañ ni tamit xamona fatimata bint rasul fatima doom rasulullah sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wassalam yalla yalla julli ci mom julli gum lepp lu mut wa fa'alnahu yulaj ko an ibn haq ñu laj ko ndax xamna doomu fatima bob radhiyallahu anha moy sayyidina al-husayn falam najidu fek ñu yaarfu mo xam ko nak xamul ko fasayn wa fa'alnahu yulaj ko am shahr ramadan lu wer ko ndax xam moy nako gis nga li ñuy laj yi gëna important rek lañu laj ok dañ koy laj ok voilà fama wajadnahu gis nañ ni mom ne dajunu ko yaarifu mu xam ko mom xamu wer ko neena wa zakara way nak mom tuddu na ne annahu ne mom kal yasum dana wor dal 30 yawman 30 jours mom dal dana wor 30 jours walakin hawaya 30 jours way mutafarriqatun dakoy takale ci sanatu ci andi manam wer wi dal di andi dina ci wor 30 jours yo xamne dakoy jexale wala fa bayyana ñu leralal ko lo ñel ko wujuba war sawu ramadan war weru ko ñu waral wax ko ne ko weru ko nak dafa war ak dang ko wara won ñu leralal ko bu comprendre ko wayyana lahu ba para ñu ragneelal ko ko mawdi'ahu plaq bi weru ko nek mi la sanat ci abbi ñu wax ko ko ba ni nga xamne bu weru ko ñewati dina xam fan la weru ko ne wa ta'allahu ñu laq amma yahfaz ana ci lan la mokal min alquran ci alquran neena falam najidhu gisunu ko fekkunu ko yahfazu mu mokal minhu ci alquran siwa lulul alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alladhina an'amta alayhim hakaza mi yahfazu la mokal hada alqadr mi bi rek day rek la mokal mutakhafan li rek la lan la mokal nidu lool rek la mokal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alladhina an'amta alayhim manam mutakhafan ak erreur bi bimu andal xam nga alladheena anamta manam siratal ladheena anamta alayhim ak ay indir dila manam tepp lu bari te bismillahir rahmanir rahim bokku ci ak yoy mom li rek la mokka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alladheena anamta alayhim fa qulna ñu ne ko wama ibadatuka yow lan moy sax jaamu yalla qala mun ar-ruku'u hana wa sujudu as-sujud lillahi ñal yalla rek azza wa jalla azza not nit ngur ngiruma jallata magna magay ko ko min leegi fa qulna law ñu nako wa hal tanam ndax da nga nelaw fa qala mun anam dana nelaw inda suqutu shamsu bu jant bi rofe li ghurubi ngir manam ngir 5 wala ngir sox ila an yadhlima bakara muy lendum al halu hal bi wama ala zalika wa lulu lol manam bu jant bi commencé soni di dug day nelaw ba kéram muy lendeum rek kris bu commencé lendeum kris rek bu dogu jugat wa mais xam nga mom du julli ci miskon ak nit ñi la fa innaka laka yow ka ala dinim ya ci seen diine yow ci diine lu waju lu ñi nga bok wa tu minute da nga gëm bi nabi yim seen yenen sallallahu alayhi wa sallam fa na'am ahan kay naam waw ana man kat muslimun julil la min jum latul muslimin ta bok na ci bir julil ni la akhruju waya duma genn an mawdi'i ci sama place hada bi de hatta amuta ndefe ma de xana qala mun wa kunna nekkon nañ ci da sallama buñu wax ak ñom wa qarrabna ñu jéggañal ñu ci mom andal kitab buñu wax ak mom baaw da mom day sori minna ci ñun li adamé ndax ñaka ulfihi min jum min binna ci ñun ñaka min nit taxna buñu wax ak mom ñu buñ ko commencé jéggé mom day sori ala mun wa huwa mom la yutiqum amul katan an yaqula ci mu lek min ta amina ci ñun ñam ñi ñami ñi tok mu mënu ci lak wala tutiquhu ndax atlu ko zaatu jëmum li tuuli ndax yagga ko fi ha min jëmum min bi xeyri ci leneen ya hein wala ya ñu yagg min façon yene façon lekam gog muy lek def mënu lek suñu tok buñ toggé jox ko du wala yaram mënu ko فنظرنا قال من فنظرنا ني خول فاذا فكنا نحو لو جيجي قدر لو تولو مد من الريال في اي ريال عندهم يسمو ريال موي خالص ولا مد موي بوما جيلي سما لوخاي رك ولا تيكو ني ولا مخاوكو اوبي توتي بولاكو لو تولو لولو سي ريال لان فك سي مون سي خالص وفي تنك نك بعض لان تي المساقيل يو خامتاني اي مس اي مساقيل لا مانو اي اي اي يوني ديفار لا دال يوني كي لا داج لا من الذهب تي اي اور فقلت له ني نكو من اين انا فان لا كنيل لا هذا لي فوجلي لي فقال من ارباب السفن بروم خنا غالي رك ياتون نيو ديك بعض الاحيان ليك ليك الى هذه الجزيره تي بي ايل فيرونني بوكو دافاي ني غيسو فياتونني ني دال ماي جوخ شي ام دار من الريال في ريال والدنان يرأك دينا بقصد زيارة نجير جبل زيارة والتبرك أكبر كرو ويطلبون في مني كمن معروفا أنجك فأدعو بقدر في من يان لهم يلين وينصرفون بقدر في يوم كنتين دمار في اليوم فقلنا له منكو أعطنا جقن هذه الدنانير يي ديناري والريالات الريالي لا حاجة لك أمو آجلك أمو الآجلك أن يلس جهاتهم يو أموكم سخلوكو جقنك قد لأنك دك يوكت لا تنويني amo ben amo yine antabni ci nga tabaxe bi ha ci alal ji daram keur wala du tiagen anta tazawajal ci nga takke soxna bi ha ci alal ji wala du tiagen antakta fi ci nga sango nga wut yere yo sol bi ha ci li tam famalaka amulo dal bi ha ci li min hajat ben aja fa na'khudha kon bu ko defe ñun ñu jël ko nak ñu jël ko wala na ndax ñun kat ñel lañu bi ha ci alal ji hajat aja fa aba wajibari wa qala mulay darahimi sama diram der bi la ote ha duma ko dox nako ñeleen hey sama diram bi duma ko dox ko ko may yene ko wala a diram duma ko dox may ci duma de neena wa baqina neena ñu def mahu andak waji sa'atan abdir tawilatun bu jang bi qasbi te ñu ci nam rek an muallimahu ci ñu xamal ko shara'a al-islam shari'a al-islam summa tab wada'nahu ñu dal tagok mom won sarafna ñu dal dem fala mara'ana bamu ñu gisee nak nam ci ñuy dox ñun ala zahril ma'i ci kaw ndox mi bi arjulina ak suñu loxo wala ci ak suñu tank wala yusibuna ta darnu ñu te laalu ñu minal ma ci dox lu seen dara wala mu yaxul te amul la na ñen xor kon ak ak ak ak ak lu lap jaalam mu nek nak yasta'idu bi muslu billahi ci yalla minna ci ñun bi ñu gisee ñun bi ñuy dem ci ndox bi ñuy dem di delu dañ ñoo gis rek ñun bi dañoo dox ci kaw ndox mu di dem tranquille mom manam tembuñu tembuñu ndox mi laaluñu ñun ñi ngi ci kaw ndox mi di dox di dem lool may yalla waaji nak mom mu muslu ci yalla ci ñun wala wa zanna mun yott annana nak ñun kat mina shayatin ci shaytané lañ bok qala cheikh abdul zabah radiyallahu yalla neena radiyallahu yalla gërum ko taala ta'ala an mu ci mom wo wote mune wajjo bi ilal an ba ci tay bi manam jamono jëw dala fi jabiratihi ma nga fofa tete al ca ilam bobu fi qaydil hayat mi ngi dund batay wa zalika te lolum bimu ko wax neena fi sami mi ngi ci ñaarelu fan bi min dil hajjat ci dil hajja wero addi mukammalan buy matal 27 wa 100 alf manam 1127 jëm ané jounélu at ak ñaar fukél at ha jounélu at ak témèr ak ñaar fukél at ak ñent 1127 yoom yoom ha yoom ñaar ñaar fukk juroom ñaar wa cheikh na tidiani do dara mi ngi jiddu kan 1150 ci la gëna addu am ñom ay morom lañu am problème manam ñom cheikh abdou zabar da biñ fi joggé juste ci le cheikh da ñom wadara même presque comme ñu lok ñom seigne babacar 1150 et 1980 voilà 30 ans de différence voilà environ ñom tamit lool la ñoo na xamanté voilà dëng muna qala waxna ash-shaykh serimba ash-shaykh ahmad ibn mubarak radiyallahu anhu qultu muné wa fi hadhi nakrati bila ash-shikayat metali mawaz ay warate ay jangale yu bare ngi ci al-ula bu ci dekk ma'rifatul kham kham an ni'matu khawl al-hasilati bi amna na ñel fi mukhalafati ci jaxaso bi ñu jaxaso al-mu'minina way gem ni fa inna li werbor moy zalika lolu yusuluna moy jokkale ila maarifati ci ñu xam sharia al-islam sharia al-islam de wa ahwal nabi ak hala nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wasirati ak iswar ak tiram ak jikko wasirati ak tiram jikko ak doxalen ak iswar ahabi sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum yalla yalla gërum na ñoom ñep wa kayfa ana naka sana la nekkon zamanuhu mom jamono sallallahu alayhi wasallam wa zamanu ashabi ak jamono sahaba mi radiyallahu anhum yalla yalla gërum len ila khayr zalika ba jëm ci leneen lu dul loolu minam umuri ci ay mbir Allah yi nga xamne yeug yi do dana yok biha ci sababu loolu al iman gum yalla nit yi day waraw yalla di yok ngum yalla nit te li bo do jaxu nit ni do ko xam ko mo xam nan ngay xamé histoire yalla ci sa xam sharia al islam nan ngay xamé te do jaxu nit nan ngay xamé sirat sahaba radhiyallahu ak nan la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jamono num melone jamono sahaba radhiyallahu ak yoy nga xamantene bokoy xam le simple fait bokoy xam day yok ci ngum yalla xewul bu mag gogou ding ko xame ci jaxam manam dang ko xame ci histoire bi mune fa inna li werbor ma hada rajul bi le way gor gogou wajjo lamma fatatu ba nga xamantene lamma ba nga xamantene fatatu fat nako mukhalafatu jaxaso ahlul islam ñooñu l'islam fatatu dako fat ma'rifata xam hadhal ahwal yi le bir yeb ak anami hatta mbete qultu man bama waxe li sheikh na suñu serigne waxna li sheikh na suñu serigne rabbi allah ta'ala yalla ko yalla gërem laqad deug deug wallahi jinna adarra bihi lor nako abou bayam alladhi bi nga xamne qadima bihi moko yobbu ila hadhal jazirat bobu le il waqata'ahu moko dox an ahlul islam walli men l'islam walaw tarako bu ko bawon la kana don na nek khayral lo gën ci mom wa ak adabi te don na gëna fexé ci mom de fa qala serigne bo radiyallahu anhu dalima fa dakta wax nga deug mu bayam lor nako fa hauna fi ha ta'azz ci lay noté ci lay maggé fa hauna fofu ci lay maggé qimatul mu'minina manam ñeegu julit ni wala senu ñeeg senu poids ci nga xamé ñu gëm ni sen poids bi ñu am wala kanu donte dañu nekk rosatu ñu ay moykat yalla même bu dé ay moykat yalla lañ ci nga xamé vraiment sen ñeeg ni mu noble fa inna ndax li wër bo moy maarifatum xam leen han xam gi ñu xam biddi ni ci diine wa sharia al-islam sharia al-islam la yu'addu deful liwe la ha ñal ko sayum dara manam defuko meuna mesurer dara defuko comparer ak dara xam sharia al-islam munoko comparer dara té lolu mi ngi am ci le fait que nga meuna dund en société fal xamnu ñi ngi sant kon manam mbolam xaj sant yi deug deug ci sababu lolu dañ wax ne fa kon lolu la fa ci sababu lolu dañ nan alhamdu mbolam xaj sant yi deug deug sant lillahi aji tax la ñu bur yalla ala mukhalaqati ci budul won dara du dara itam ci jaxaso gi nga xamne mom la jaxaso awlu islam ñoni islam wa mudahamatihim ak rag rag lo gi ñu rag dal lo buuxante gi ñu buuxante fil aswaq ci marché yi wa nahwa yu melni ko mal wala fi yama rawatina al mudahamati rag rag lo gi ñu rag lañ do jaxaso gi ñu jaxaso buuxante gi ñu buuxante bari gi ñu bari fi mawatin al khair ci beurebu yiw yi loli haga ngir sama bu li yaqulu la wax al sheikh serib bi maulana suñu kiriba sun Abd al-Qadir al-Jailani radiyallahu anhu yalla yalla gënum ko munan inna an-nazara li wëggu woon moy xol fi wujuhil mu'minina ci xar kanam goy gëm ni yezidu day yok ci iman ci gëm yalla nit xol kanam julli nit day yok ci gëm yalla lolu benn ñariñ la astamiyatu ñaaral ñariñ bi moy maarifatu xam gi ñi xam an ni'mat xewal allati bi nga xamne an'ama xewal nako allah bur yalla biha ci mom alayna ci ñun fi akli ci lek yi li ñi lek yu neex yi wa shurbi ak naan yi wal kiswati ak na ak yi ñi solo won naw mi ak nelaw war raxati ak noflay won nikahi ak sey wata nasul ak di askanonte wa ghayr zalika ak yeneen yi lolu min an ni'am ci xewal allati nga xamne haramaha khara manam xagn nako hadal mutaabbir wajjo li di jema jamu yalla xol ci allah ba fa inno ni wer bo wor moy kama kenn nga xamne nak khurima nonu lañ ko yak nonu lañ ko xagne maarifata mu xam haawi neemat yi le xewal khurima nonu lañ ko xagne haadi an ni'am yo yi le xewal aidan batay wala khalata ndax dañ ko xagne deega lu tek ko xamul xewal xagn nañ ko xewal te amna len lu gëna mune wala khalata bu jaxato won ahlu islam ñoo l'islam la ta naama ko doon xewlo bi haa neema ci yi xewal te amna leneen lu mu ci yok wala te konantan bu boba di ñaan amna leneen lu mu yok lu yok le fait que muy jégué yalla moy la shakara dana sant dana gëreum allah bu yalla alayha ci xewale bu ko xewale yoy le fait que muy gëreum yalla ci xewal yoy yoy tamit yeena affaire wa kana te doona nek shukru xew sant gi mi sant yalla geureum bu ngoy geureum alay ak yoy xewal mu fi yenn di adi matale wa qa'iman di adi taxaw bi ibadati ci mbolam jaamu yalla yimi jaamu yalla fi tilka jazirati ci bo gule il tout la amri yu di dir dundum le simple fait que muy lek lu neex bi ci sant yalla bobu day taxaw taxawayu mbolam jaamu yalla gu mu jaamu yalla ci place bobu mu ne donc le fait que wadiou xam na ko bari lor nako kay yo xam nga sante yalla le fait que nga am benn xewul de sante yalla ci tax xol ngi yitt mag gay yalla ak vraiment ki ni dina yalla defal lu bëgg ko bëgg lolu rek taxaw na taxaway mbolen jaamu yalla ju wadiou ju jaamu yalla ci place ak bobu même pour ñu supposé won ni xam na limi def lan la sharia yi imagine bu xamul sax tay lu fekke waxu waji xamul dara astali sax ñettel jangale bi nga xamne mom lañuy jangat neena ma li nga xamantene yaxtaru dana lor dana wor bi ci mom kafirun lu bari min annas duñu ni fi amri ci mbiru al munqata'ina wal dogayatil falawat ci Allah ya wal khalawat ak khalwa ya wat qadum ak fas gi ni fas ci sen xol al kamal ak mat fihim ci gaay yoy wa anna de defene ni ñor na al maqam ni maqam al ladhi bi nga xamne yablughunahu ñoni jot nañ ko la yablughu du ko jot al awliya wal yi nga xamne al munqamisuna ñom way lu way jaxato dem ci nas bi nit ñi intaha falal wa manam le fait que gaay li tamit day jangale ni gaay li ñuy yaakaar seen idéologie bi amul idéologie moy gaay yoy nga xamné dañuy wéro nek ci all bi nek ci dëkk yi sori mais amna lénen tax moy dëkk ci biir dëkk taax yi ci walu mo ñooñu walu yi dëkk ci dëkk taax yi ñoo ëpp maqam walu yi dëkk ci dëkk ci village yi ñi dëkk ci ville métropole ñoo ëpp maqam ñi nekk dans des endroits isolés voilà alors que idéologie bi c'est le contraire koko wax Allah bala ne ay man lan lañ dégg ko dégg non man légui je crois que damay dem ci Allah ba na dem dëkk ji ci bénn dëkk Allah fo xamantene dafa fa fekk bénn xëriñ rek ha nga xamni ñoom dañuy nekk ci Allah bi fofu di jàngalé di ci mais lool idéologie mais buñu démé ba ñoom dinañ xamné ñooñu déjà ñi ñu la ëpp xam xam té nit ci té diiné ji ak yépp yoonu Yalla ci xam xam la téggu téggu wul ci xaxan parce que té téggo ko ci xam xam do gawa def téne ñi nek ci bir dëkk yi ñoo gëna am possibilité am xam xam que ñi nek ci Allah ba parce que ñoom ñoy gis sëriñ yéneñ yi ñoo ñoo am possibilité am téré yu baax yi ak yéneñ ak yéneñ ñi nek ci Allah ba fu ñuy jëlé téré yu baax yi nan lañu ba am et cetera téré yu baax ñoko am manam lu gën doko xam voilà yu bari doko xam donc lolu ben tiray la wamin ha bokna ci benen tiray bo xamne nit ñi dañuy jax la ci dañuy dal lan lan xam muy ñax ñaara lay wax ci moy 9e fon mune moy bokna ci zuhurul wali feen gi nga xamne mom lay feen al wali bi satwati ci tangor wala izzatu ak noter manam le fait que ñoon waji da tang Askandar radiyallahu anhu mun famin hum bokk na ci ñom wal yu man ko xamne kana nek na ijabuhu kiraya zuhuruhu feen jimi feen di satwat ci tangor wal izatu ak notel won nufus te bakkani nit ñi nak en general la tax tamu lu ñu yanu duñu mëna supporter man ko xamne hada li wasuhu moy melom wa sababu zuhuru zalikal feen zalikal wali bobu wali bi zalika ci lol mo ta jalli feñ gi nga xamne mom la feñ manifestation al haqq bu yalla bur deug alay ni ci mom bi ci mom bi ci fatim ci ab nelo bo xamne zahara bi nga daf ca feñe fa idha ghalabat bu noti alay ci mom suhudan yimi gis nonu ci par rapport borom ghalabat day not alay ci mom ci fatifatu yoyu la nelo zuhuran ak feñ fala yashabuhu bu boba du meuna andak ha du meuna andale ko wala yof dotu do tax maahu andak mom illa ludul man ko xamantene mahaqa dafa wacce allah bur yalla nafsuhu bop bakanam wa hawahu wala bo mahaqa lillahi ngir yalla nafsuhu bakanam wa hawahu ak banexam wo man kep ko xamne hada sinfu wa min hada sinfu manam ñom li seen problème moy ni da ni ñaan ñom duñu wali waji def waji dara tay parce que tangor gogo li koy indi ci ñom moy le fait que en fait yalla dafa am numuy feñu ci ñoom ñoo day am ñu xamé seen borom leen li nga ñoom sincérité bobu ak deug gi intransigeance moy not ci ñoom nga xamantene ñoom képp ko xamantene da nga top sa balé ko bakkat bu mu ëpp wala yoy ñoom duñu mëna support ñoom dañ lay arrêté légui ñu la hey taway xam nga lan nangam leen bu ko défé nak min ñi ñoo nini ñoom dañuy déné né lay nak lool mo moy indi problème bi ñu la fay ñu la tagge han ñu sëriñu la wax ñu di tagge voilà lool la quoi en général sëriñu voilà leer lañu di tagge wa ñoom dafa leer dafa noy dafa ki voilà mona wa min hada bokku na ci hada sëriñu bi lay groupe kana ci la nekkon cheikhuna suñu sëriñ mo maulana suñu kilifa ko abul abbas mo cheikh abul abbas al mursi radiyallahu ta'ala yalla ko yalla gërum la tajlu tu daal tok bayna ya day ci kanamam la blas manam ku tok ci kanamam ba illa ludu rek war ru'bu manam ak titang ak lox kat day qad mala fek na mu fek qalba ko so xol sa yo toge ci kanam rek da ngay gis da ngay tip wa man nga da ngay ragal sa way def ci ben affaire legi mu wa wa wa wa wa wa man khallasahu kep ko xamne muccel nako allah bur yalla min nafsihi ci bakanam hawa ak bané xam fala han fala yastaghribu du tumrankew du tumrankelu zuhuruhu ak peñum bil izzik notel fa ayu mulkin ban bur aadam mo gëna magu mi hadal min hadal mulk ci bil ngor hada li mul bi hada mulku hada li de mulku ngor la bo xamne aawazu han wol wak malikun ak bur la bo xamne aawazu mo gëna tedd al muluku ngor yi nga xamne han wujudu ak amam manam yeneen bur yepp nga xamne dina ñom yeneen bur yi sax mom mo la ëpp ki parce que mom dañ am day imposer le respect mom day imposer le respect alors que bur yi fi bis bu ne bu gaay gënne légui critiquer ko muna afala tara xana do xol anna holi wer wor moy lam yasal du deng fi kul qutri ci bepp gox wa afrun ak jamono awliya ay wali yo xamne tazullu dana toroxlu lahum ñel len muluku zamanu buri jamono way yo amiluna ñu jeblante ñom bi taati ci top wal izan ak womatu xana biso mu ne nguur gi ñu yor ñom mo gëna kawé yeneen nguur borom yeen ay yeneen buur aduray mu la xana gisulo sax ne jamono ju ne yalla day def day am walu yo xamne ci jox bu ne am jamono ju ne buru aduna yi dañuy ragal ñoo dañ leen di top wala buñu leen ragalu tam dañ leen di rus en tout cas dañ leen di top ba pare wo mo ci seen bir wa autorité religieuse autorité temporelle da ngay gis tout temps day wo mo ci seen bir top leen min len digal ñu wax ko ñu def ko yoy wala buñ ko defulu en tout cas buñ len wone bañ nañ wala wa qala waxna fi kashful qana'at kashful qana' munna wa minha bokna ci yani mi ngi ci nam wa min zunun bok mo min zunun bokna ci ñort ak sayyati yu ñaari mu badara taka sat gawtu ilal inkar ci ngay diinga ala man ci kep ko xamne tarahu gis nga ko min al ulama ci borom xam xam yo salihin ak ñu selli za'izat mu nek borom notel wasatwat ak tango fa rubama li lay tax kana mu nek hijabuhu kirayam an al khalq walif nit ñi ba tax nit ñi duñ ko xam bi zalika ci lool wa fi kalam yu bok na ci sen kad nek na ci sen bir kad li kulli wali ñeul kep wa bepp wali sutran sutura wa astaran ak ay yene ay sutura encore sax fami wa fomin mum bok na ci wali man ko xamne yakku ño xam yakku dana nek sutura kirayam bi zuhuri ci feñ gimi feñ gimi feñal al izzat notal wasatwatu ak tangor wal qahr ak manam al izzat moy teranga notal wal wasatwatu ak tangor wal qahr ak notal supremacy ala hasbi ma ci lu wara tolok rek lu melne yata jalla ni mi feñe al haqq ni mi manifeste al haqq bur yalla deug yi deug taala kan kawelam li qalbi ci xolam fa yaqul bu ko defé muy wax annas nit ñi naan khasha uppante na an yakuna ko muy nek hada waji wali yan wali wu wote mom kat fi hadhihi an-nafs ha mi ngi ci bi esprit mom ni la nek wa ghaba anhum te dafa fat wa ghaba fatna anhum ci ñom an al haqq nek deug ne bur yalla iza tajalla bu feño manifesté wo li qalbi abdin ci benj xolup jam bi sifatul qahri ci melox notel kana wajjo ju day nek qaharan ko xamne day not day koku mom cheikh supreme lay meuna doon manam genre supremacy lay woné aw wala bok yalla feñu ci mom du sifatul intiqam ci melo intiqam moy fay ak bugalat kana wajjo day nek ko xamne mun tak man day bugalat manam yalla su feñu nit manam mom limuy gis ci yalla moy magayam notelam le fait que mu am supremacy ak le fait que muy puré ku jadd yoon wajjo tam non lay mel bu yalla bu yalla feñoy ci turum yoon nga xamne melay la ko feñu mom lolou lay ci yalla te day jikko yalla mom tam non lay mel day nek ko xamne day yor ben suprématie ba fa day rigide ba fa rek day appliquer peine ku def nangam nañ ko def nangam loolu la yalla wax nañ ko def du toñ na mais ku def lu ñu la wara puni dëgg puni waawi awi sino affaire bi jaar yoon sino dara du dox aw wala bok bi sifatir rahmati sinelok yermale wa shafaqati an yewante bu woba yalla feñu lolou ci xolam kana day nek rahiman ku yatu yermale wa hakaza niki nonu te ñaar yeb mën na le moy nit ci yalla feñu ko ci ñaari ko ci yeb moy jalal ak jamal magayam moy sa majesté ak sa beauté bu ko defé mom day am ñaari côté yeb de temps en temps bu heureu tangu joxe mu tangu bu heureu sedd joxe mu sedd hmm c'est non hein ah non c'est maman là est-ce que na Abubakar sax non la wala argana fa hada zalika non suma la khabdu andak zalika wali gogul wali aw wala bob zalika alim bobu le borom xam xam alladhi ko xamantene zahara dafa feñ bi mazhar al izzati ci feñay notel wa satwati aku tangor wal intiqami aku bugal laata minal muridina ci talibi wa talabati ak mal muridina ñoy sax ko dem ci yalla wa talabati ak talibi illa ludul man ko xamne mahaqallahu yalla dafa effacer nafsuhu bakana wa hawa ak banexam ñoom ñoo mëna andak ko ñun ñoñu biñu mëna andak genre serigne bob waminha bokku na ci bakay kasratu taraddud wa kay li benen kira la wa mu diñu waminha bokku na ci benen bi dem kira bu mag la mu ri kasratu bari way ak taraddud manam jabante di ñi jabante ilal mulu ci dem ci nguri buri won umara ak kilifay aduna yi fi khawaijil ci aajo ibadallah jamu yalla yi bu ñu gisee waji president diko jox ay audience yu bari rek dañ lan waji lu walu yi ils sont des corrompus ces gens là ni tam ki ray bu mag la rawati na ci pour un pays démocratique xawmo wala yoy ku ci dekk wala laïc yoy non en général do xam genre wala yoy non mune qala wax na fi lataif minani moy cheikh aa kan ibn asallah al-qandari radiyallahu anhu neena wa minhum bok na ci ñom man ko xamne yakunu da nga nek ci wali hijabu ki rayam at-taraddudu bagante bi ñi bagante ilal muluk dem ci buri wal umara bor am ak am jiti aduna yi fi hawaij ci aade ibadallah jamu yalla fa yaqulu bu ko defe mom wax qasirul idrak ak gatti ngay manam lamu gis nan law kana bu nekkon hada waji waliyan wali ma taraddada du bagante ila abna ad-dunya ci domi aduna yi ñu xamne nit aduna rek lañ waji bu do wali dal du dem di bagante sen biir wa hada li jawrun ak ndembutele min qalbi wutu ke ci xolam bal li ci nek un jour da nga li nga wara xol moy xolal taradduhu bagante gemi bagante ilayim dem ci ñom in kana bu fekente ne dafa nek min ajli ngir sababu ibadillah jamu yalla wa kasfa dur ab wunni lor anhum walib len wa tawsil ab jotale ma lo xamantena la yastati'una ñom manu ñoo amuñu katan tawsilo ci jotale koko mal ya'si andak hein mal ya'si andak ñak yaakar o jodi ak deddu abna bima fay aydihim han li nga xamantene mom moy li ci sen loxo wa ta'azzuz ak not manam ak te wut teranga kete bir imam ci ngeum yalla gi ñu gëm yalla waxtu mu jalla satihim ci jamono dañuy togal ak mom wa amrihim ak digal giñ leen di digal bil ma'ruf ci ngeet wa nahyihim ak tere giñ leen di tere am mun kar ci lu bon lolu kay xam ngeen li fala kharaja amul ben problème ala ci man ci kaw ki nga xamne hada li sha'nu moy mi ay birum dina wax fini na ci way rafetal ñu way sa dépend lu fay def su dé su fa démé day fexé ba lor yi nara dal jamm yi mu dem waxtane ko président han président sédd lu mu don def waaw waaw wala bok lo xamantene nit ñi mënu ñu ko gaawa am luddul mom bu démé def intermédiaire nit ñi am ko jaamu yalla yi jot ci wala mu dem pour conseiller président lu baax andak ne mom soxla wul dara ci en mbir ñoo ba paré mom gëm yalla mom lay jappé comme terangam jappé wul le fait que mu nekk président lolu bu terangam limu japp ne moy terangam moy gëm yalla ba paré da leen di diggle lu baax di leen téré lu bon mais ki kay amul ben problème parce que way rafetal na bokk ci waqt deug deug xala waxna Allah bur yalla taala wa ta'ala neena ci suratul tauba ay 91 neena ma ala ma de ala muhsinin le de lu aji war ci kaw manam dara ben daan buy teggu ci kaw way rafetal min sabil ci aw daan wala amul dara luy nek lo xamna luñu daan la ben loi ben punition du teggu ci kaw ñi nga xamna ñu rafetal rek lañuy jidde wa hakaza neena ni nak lu mel ni kana la nekkon shaykhu shuyukhna suñu serigne serigne al qutb al kabir qutb bu magba abul hasan al shazili radiyallahu ta'ala yalla ko yalla geureum mom non la melo dara bari won lu ngam dem ci bouri di jaxso politicien hatta ndene laqat deug deug samet degna al shaykhu serigne ba al imam imam ba muftil anami ki don ubbe nit ñi seen diine taqiyud diine kay ragal ki nga xamne mom mo dal ar biine di muhammad ibn ali al qushayri radiyallahu anhu yaqul munan jahil reerena an nas nit ñi wawulatal jahlun nas jahil reere won na an nas nit ñi wawulatal amri ak borom mbiri ni nga xamne ñom ñoy autorite yi dañu reere won bi xadara ci dayo ci maqama ash-sheikh abou fakhr ash-shafi'i radiyallahu anhu te mo ne kon ko bu jamono ndax lan li kasraf ngir bari gi mu bari won taraddu di jabante ilay jëm ci ñom ci shafaate ci di intercéder pour nit ñi wayajibu warna an ta'lama te nga xam anna hadha al-amru nek mbir mi la yaqwa du am katan alayhi ci kaw ci lo ci mom illa ludul abdun jam bo xamne mutakhallikun dako jikko jikko lu lay ci jikko yalla ta'ala bu kayri qad yuqalu leg leg ñu wax ne an qad yuqalu han qad yuqalu qad yuqalu leg leg ñu tutal ñu doyal nafsu bakana wa azallaha te mu toroxal ko fi mardatillahi ci ngeureumal yalla wa alima mu xam wa sa'iyat rahmatillahi ngeureumal ak yalla fa amal mu jefe nit ñi bi rahmat ci ngeureumal ak yalla ibadullahi jamu yalla yi mu tax lan bi aji jefe li qawli rasulillahi ngel wax yenent yalla bi sallallahu alayhi wasallam arrahimuna way yeurmaate yarhamuhum da la leen yeurum arrahmanu ñi yeurum ko yalla bi nga xamne moy aji fess delu di yeurma de kon tay irhamu yeurum leen man fi rabbi ki nekk ci ñi nekk ci taw ko yarhamukum mu ko defé mu yeurum leen man ci samaay bur yalla nga xamne lepp lu nekk ci asaman rek mom moko mom hadith bi moy la ha min awli faqi ni so so fi awli mo la xam borom mo jankat hadith mo lay ndik dal sa sax wala xam deug deug yakum nek na rajulu nitti bayna azhurihim sen digeunte fala yalquna duñu sanni ilayhim jëm ci mom balan ben xal hatta ngata iza mata bu dewe qalu ñu nan law kana bu fekkon ci nek na fulanu diw warbama bari wa na sax doxala mu dugg fi tariq rajuli ci yoonu nitu yalla bob ba dama fat yi ginnaw genn adon aktara mimma akabari mu ñu dugg ci yoonu cheikh abdou abou hasan ash-shadid war bok ñu melni mom nga xamne jikko bob la ñaan aktara lu upp mimma ñoo ci nga xamne daxala duggon nañ ci tariqam fi hayatihi ci dundum jamono jim doon dund wa wa kon wa lolou ci gattal moy lolou manam moy ne li nga wara xam moy ne lolou day am ay nit ñoo xamantene ñom dañuy waccé seen bop dañ leen di bañ dinañ leen wax lu ne dañ leen dañuy waccé seen bop rek dem di nek di and bour yi nek intermédiaire entre kilifa yi aduna yi ak nit ñi peuple bi di waxtaan ak ñom bu ko defé nak nit ñi naan waaw mom gis nga tu vois président recevoir nako plein temps de fois nangam feñ ci télé bi gis nga voilà c'est des corrompus voilà légui bu ko defé té amna benn affaire bu xew lu mata bayyi xel la moy leg leg affaire bobu day nek lo xamantene manam ñom ndëngute gi pouvoir bi warona dëng le fait que ñu nek ak ñom day tax ba gaay rouss ba da koy attribuer mais bobu bi duñu xamné ki le fait que muy gis serigne bi leg leg muy ñew ci mom wala mu koy wo wala mu koy recevoir motax mu atténuer mais sinon affaire bi naron na gëna graw li li ni xew naron na gëna graw légui nak gaay dégg né waaji mom waxu dara so président tek wax nako dara lolu am jeexam tan ci lu muy def voilà mais nak du ko wax ba paré ñew ci kanam peuple bi nan len gaay comme li li seigne abdou waxon gaay dal de anu bi man gaay rek ñu bëgg yépp ñu dem fa wax ak président ba paré jirmi ci biti nan journaliste yi at bi wax nan len dem nañ ci président wax nañ ko dëgg wax nañ ko nangam am la wad mo ñu jënd ñu amu suñu ñëpp mais ñu duñu yépp matal yoy luñ ko def dem wax président dem ñu nek président jirm ci biti nan len way gaay yi dañ def conférence de presse nangam la doon wax président Hein? Ah, c'est pas bon. Ah, si. Non, c'est que le bas peuple, le bas peuple de comprendre. Voilà, nous l'ignons beaucoup. Moi, il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Non, c'est pas pour le dire que nous avons fait une petite revendication. Ay taw wax bu mat la manam ay imagination la lolou nak nit ku yewu du ko def kilifa war na eppele bopam ci muy top khalaatu ba bobu ni bu ba bobu yé déta pour mom mu ba bu ko defé nit ñi nan mom nitu deug la mom day wax deug mom du wala non lolou bokk ko wax deug li sayyidna illa abdullah bin mas'ud wax ndé la bi ko kenn ne wayo xana sen mbokk mi tek sayyidna usman la djublu wax da lan doon ko wax deug xana xamul lu ko mu ne xana kay waya do fek kilifa kenn du ko corrigé ci mbolo kilifa kenn du ko corrigé ci mbolo lo rak motax mais dañuy wax ak mom ci suuf nangam ak nangam yang koy def peut-être d'accordou ci li mo gënon mengam defal ni doxel ni lool mo gën wa mais bëgg ñëw ci mbolo nit ñi gaay taw di conférence nan monsieur le président li mu def du yoon nangam ak nangam bu ko defé rek ba peuple bi ñom ñu né wala tu vois ki moy serigne ndax mom nit deug te fekk koku li mu def dafa wuté ak alcorane dafa wuté ak sunna dafa wuté ak doxali lu mbolo nit ñu bax ñu jëk ñu ak ñu mucc dans les conseils, mon gars, les conseils en public, mais même l'autre, conseiller en privé, mon gars. Moi, conseiller en privé. Même gars, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. C'est le rappel assassin. C'est le rappel assassin. Mune dafa am ben way bo xamantene ben kenn ci borom xoxom yu bax yi ba dara non kenn ci ñoom mo demone am ben bour bu mu doon nekkal and ak ñoom nekkal ñoom nek bo diko xone né le ben jour fu am ben opposant bo xamantene way da ko bëggul ray bour bi da ko bëggul ray né nañ koy ray dañ ko ray parce que limu wax nangam limu def waji waxtan ak mom borom xam waxtan ak bour bi no wul def lolou imagine rek le simple fait mom bu jige wul won bour bi le simple fait bobu rek konon ton waji da koy ray tranquillement sans souci mais le fait que mu nangou ci waxtan ak mom deja lolou moy def ko jige rek motax lolou ci la amé lolou waji ne ko bour bi ne ko non dama koy ray mu ne ko non ñu waxtan di négocier pendant des heures xam nga lan lañ mujjé def ñu né wa d'accord nañ ligue que ni dinañ ko fini lén rek lañ d'accord moy dañ koy wo ci ben place publique ñepp néw dëkk bi ñu gën ñu jël ben photo tak ko yew waaji ñu tok def ceremony tok li yow serigne bi yow borom mo xam yaay juk jeur yar bi ñuy dooré waji nga door ko lolu moy compromis bu mujju jaay wax mu ne budul lolu dang koy ray mu daal juk ne ah waaw kon lañ def lolu baxna ñu ñew ci place mu daal di jël yett manam yar bi ñu tok waji diko door nga gis ñepp lu upp ci population bi seen xol di bëgg dag ndax ne legui bu fekkante ni serigne yi warona joxe exemple ñi nga xamne bu bour bi doon def li ñoom ñoo warona té ñoom ñoy ñew legui di jël yar bi di door bañ koy jappalé ci mbir voilà ñoo as-sawkane rahmalallah ne te xamuñu ne buñu xamone réalité mbir bi konantol ol yi seen xol di dag dañu yékiti seen loxo di ñaanal serigne bi ndax place yar bi ay jaaté fi narona jaar té mo muntu genn di wax nan gaay hein dootu mëna genn di wax gaay nan le non c'est que ça non da ngeen di xam ni c'était ko par nga bu ko waxé résultat affaire bi day yaa ko lu muy def leneen lu dul muñ digeunte mak borom ba dajé yalla fay ko ba yoomal xiyam yalla teñal lepp leneen lan lay def legui nak après nak saw lolou nit ci moy xol amna ño xamne mën nañu rafet ñott ci ñom am ño xamne nak comme ñom lu la neex def ci seen walu diine ñoñu taxu ñuy wax mais ñi nga xamne dara mën nañu rafet ñott ci ñom nga xamne ñom wax deug yalla dañuy yor ay daa dañuy samp ay daayir di fexé nit ñi di leen xirtal ci ñu fay jang diiné di défar ay jaaka ak yu démé nek non di fexé ba nit ñi di dem makka ak yu démé nek non di dox seen walu azaka mu leen ko topato ak di xol nan lañuy def ba nit ñi di seen problème yi ñi am hein seen digënté ak seen biir problème social yi yëp ñu jog bi ci jëma dox ñoñu mën nañu rafet jott ci ñom wax dëgg yalla am na ñeneen nak ñoo xamne ñoñu taxu ñuy wax ñoñu taxu ñuy inquiété ñi tax ñuy inquiété moy ñi nga xamne mën nañu rafa ñatt ci ñoo wa xam nga ñi yow da sax wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad subhanahu wa ta'ala wa sallam wa amna ba'du